bobbe bari yere del jox yere lu bëgg bari rek def ko joxe. Amar Samb nag Alhaji Abdoulaye Wade nee na fii léegi may nga la assemblé sampale Soubey Touki Dara grand bu ñëw bu ñëwee Dakar mu jox la ko ci wàllu nga defantu Cheikh Khalifa léegi. waaw mu ne nag ba mu dikkee fa hamidallah wa asra suma xaala man kaana yaabudu Mohamad fa inna Mohamadan qad maat wa man kaana yaabudu llah fa la xay la yamut fa talaqata innaka mayitun wa inna mayitun. Képp kuy jaamu Mohamad, képp kuy jaamu yàlla, yàlla du fi jóg mukk. Ku jaamu Mohamad nag Mohamad nit la te dafay faax. Fi la xay laay mut wasalaa nag wama Mohamadun illa rasulun xad xalat min qabli rusul afa in maata aw qutila inqata ala aqaabikum waman yanqali ala aqibayhi falyada sayan wa zila shaakirin. Omar nee na wama Mohamad illa rasul ba ko Aboubacar ba ko Aboubacar Sadiq jàngee dafa mel ni keroog keroog keroog laa jàngalaay bi ndax wama Mohamad illa rasul borom bayaan nee na wan naf yu laa jaami wan naf lu yaa laa yu jaami usaani wama yu jaami urraabia misla innama ka misli ma Mohamadun illa rasul id azamo mamaato misla joob ay huwa maxsuru alayhi ma ada ila tabribin halakin warada fa fekk ma illa koy feel ma ci atta bayaan gesta ko jox ku xam di réere la ba xam ba mel ne xamul ma ni ma lu mu takk day dëgër te foo ko fekk illaa koy feel moo tam ne wa nafi laa jaamiu saani wama fi jaamiu raabia misla innama ka misla ma Mohamadun illa rasul id azamo mamaato misal jawl xam ñoom dañu réyaloon Fatou Mohamad ba defe ne warusee jóg ñu jàppee kam kam xamul moo tax ñu takk ko ne wa ma Mohamadun illa rasul wa ma Mohamad déet Mohamad illa rasulun ndaree muy ku ñu yón ni ay la rabba maabud fal qasru qasru qalbi la sax wal maqsuudu min dalika arraddu ala munafiqina xaytu qaalu li dofaay muslimin in kaana Mohamad qutila farjo ila diinikum wa diina abaykum fa afaada ana Mohamad abdun mursalun yajulsu alayhi nnaasa laa rabbun maabudun xata nuruka ibadallah min ajli mut bi Mohamad faatoo naasiq yi saay-saay si ne e comme sen ki ngeen yaakaaroon di test si ci moom ak a def lu nekk faatu la kon na ngeen jëlu ci seen diina waay ak seen diina bàyyi moo gën a sakkan. Mu ni nag Mohamad abdun mursal rek jaam la bu yàlla yónni yesuusi alayhi nnaas jaam na ci moom faatu laa rabba maabudu du jaam bu ñuy du buur bu ñuy jaamu xataa natruku ibadallah min ajli mutu ba ñuy bàyyi suñu jaamu yàlla ngir faatu Mohamad déedéet ñu mel ni la bàyyi bi la loo mi tontu woon benn kilifa xalifa daf fee jógee mu dem nuy ji benn kilifa mu ne ko na ngeen def mu ne ko ñu fi bëgg si Sidi Aboubacar rek mu ne ko dégg naa seen góor ga jóoru na mu ne ko faatu na de waaye luy seen affaire léegi mu ne xalaat di ko bëgg a gëm rek mu ne ko yaa ñàkk ful la waa ji waa ji jigéen bu amee jëkkër di sëy ba jëkkëram faatu mu pinj ba fokk wuti jëkkër ak ko war de waaye nag naa ngi seeg sama jëkkër dawar du fulla de góor gi ni ko wax nga dëgg de jigéen day buy sëy am jëkkër jëkkëram faatu mu pinj ba fokk wuti jëkkër ak ko war waaye naa ma lu ma lay laaj nag mu ne ko loo may laaj mu ne ko moo jigéen buñ sëy ak borom faatu ndax doo sax mu tas sëy ba ngir borom bu faatu ba am day sax ca sëy ba mu ne ko bu fekkee ni goroo ma faatu day bu mu tas sëyam mu ne xam laa rabbi alamina xalifa sama goro la saat faatu xale ma mayoon te du fi jóg إن مات شيخكم ما مات شفتكم توارثا كل أوقات فأوقات. كما قال فاتو واي سما جيك فاتو لا تك واي جاني ما دم لا تك الصديق قد عزم وبعد ما بيعه الصديق قد عزم على جهاد رسول مرتدنا كان الخلف يا نوم على فراق حبيب فارج الهمام في وصلي والدفني كان الخلف يا نوم على فراق حبيب فارج الهمم وحيدر غسله وال يقلبه العباس وابناه فضل تن بقبل وبعدما بايعه تجنا بين جانتك صديق ابو بكر الصديق نك بمواري بنو تيل سي خمنا واجاني في جانتك موم قد عزمو سي لنج دو نك على جهاد رسول سي واجال كوني يونيكا مهتدي سي جيم جوب rahimi ko la jibir yere mane ci wadjal kon wa kuko sang kuko sul kana kana ko sang way taw mam ni fil ghasli wadafni kan al khulfu ya lahumu ala siraq habib farij al himani kana nekna al khulfu wute fil ghasli wadafni ni ko sang wute amna ci sul ga wute amna ci ala siraq habibin kakali ko soppi be farijil yulani ki aji wuni ji yep te moy muhammad waja li gëna wo wa aydaru aydara ali abi talib ghaslo aji sangam loxo sigal mawdo muni ghaslo aji sangam loxo dako tawil ha ha am yoxsalo muni ghaslo aji sangam loxo wa hadiru haydar أن أبي طالب غسله سنو محمد والن أجي منغولكو وإذا ولم يرى منه ما يرى من الميت سنو نكو نحبهما وإذا لم يجس منه بسكو واو وكلموا حين على دون حديثه في الغسل وكل سياسته وليسافة وذلك لا يفعل محمد صلى الله عليه وسلم nim ko bëggé sang ci sunu mbub bi te bu sunu mbubam da la gis yaramam am lu aatu ko wax ni lu yagge ak muhammad moy ko sang moy ko da sang bu len sunu mbubam hina arado naz'a khamisihi fil ghusl wa kulluhum sami'a as-sawta wa lam yasfa min wadhalika la yajuz bu ken futti muhammad bu ngeen ko def sang sang len ko rek ci mbugni non rek sam ci mo tedd way way ci moy sang way way ci moy wade way way ci moy borom guddi way moy muhammad way muni yqalibuhu dal ko wol betil nak abbas abbas ci bopam ni doon jappale aliou di wëlbati sang bi ci la bop xom naa am ñaari doomam mu mawdo ñaari doome ñan la mu ni fadlu ku ko ñaareel sanni bil xusam muy ñaar ñii teela ji malik janam teela teela waaye laaji malik ko def morom lillahi alladhi la ilaha illa huwa bodima ci li mu jëf dana xam ne laaji malik sa morom de waaye gaañu wax leen loolu waay laaji malik du moromu gaañu waay sama ila tek مدينة دينيو يصب ماء على الهدي أثامة ما شقنا والأوف ما دود بجمع قل يا مانيت وانفذ عمامة وتقميص في الغمام فان ثم هما فلوا على البدر عاذا بلا إمام وأطبقوا لبنا كتفع في الرجم يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا مختار في القدم وعنك سنة محمد علي ñukoro jappale xadlo ko famna ñado soti nok ma nak mun yasubu ma'an ala alhadi usamata ma shukran wal ausu ma'dudun bi jam'ihi karahul sud kafurun biha ghasalu wal ma'u min bir ghasl abyad al sanami yasubu dana fakki ma'an dox usamata ala alhadi moo ko woon gutti ba di sottal aliyu muy raxas ma sukraan moo ne sukraanat kat ñu doon sotti ca la bokk wala aws moo ne awsuka ca la bokk maadoodan na nga leen lim bi jamahi moo alaaji malik ndax nga dox ni doon sotti ak ñi ko doon sotti ak ki ñu ko doon sotti ndox ma nag ma nag ma nag man la mu ne xiraaxani sidru كراحن السدر كافور بها غسلوا ولو الماء من بير قصر أجد سنني كراحن نحن سيال جك من الدار من جك الله سدر أن نحن عن النجيم كافور غلا نحن كافور بها شيء غسلوا لي صلى الله عليه وسلم نحن سيال ما الدار ak ndox mu ànd ak ngéem ak ndox mu ànd ak kaasoor waaw ndox ma fan ban lu bind lañ ko jëlee ak ban teem mun ma wan maa ndox ma nag mañu sañe muhammad min biir yi xar moo du nee na at ya di sori ni ku di aji téeji suuf ndox mañu gase peen ba sax peen ba barab bañ ko gase sax barab ba dafa peey ñu sokkaay dax peen ba peey moo tuñu tàng ya tàng ko muhammad sëriñ bi dafa am benn mbokk taalibe ci lii oustaz Omar te doon laaj moom it mu doon laaj ñetti ndox yooyu ñu sànge yonent bi di ndoxu jéem boobu nga wax ak ndoxu góor bi ak ndox bu set. Réew mi nga xam ni da nga koy sang niw te jéem nekku fa ak goowee ndax leneen mën na ko remplace wala dit. Xam naa day li gën a wóor day wut goowee, waaye lépp loo xam ni boo ko taalee mu sàkk ci fu sama liko lañ boobu boo bu koy boole ci la ngay sang. Loo xam ne boo ko taalee mu takk leneen rax ca bu ko sàng, waaye bépp li koy boo xam ne boo ko taalee du takk fuir salam te amoo da ngir ñàkk fexe mais ne la nga laal ca nga laal ca nga laal ca soo maam nee na ndox la lañ ko sànge waa lañ ko lan lañ ko sànge nag mu ni ma kasaluhu bi biyatin xul yamaniyatin diggal mu rodo mu dégg diggante naat ak madoxoob mu defale fa lamar. Diggante naat ak manoxoob moo di defale fa lamar. Mu ni ma kasaluhu sànge nañ ko bi biyatin ci malaan yu weex yamaniyatin ñu ko dir yaman xul diggal bi biyatin yamaniyatin xul lu mu fa wuti biyatin yamaniyatin ak xul waaye xul waay lu mu ca bu mu ca biy din yama naa sa rek la ana aba ka agzaw na ala isaami ximaarun duqa billijaani diggante naa sag manoot lama dina fa dox diggante maate manoot diwal dina fa dox diggante maale manoot fil dina fa dox biy din yamaaniyatin yaa wan si na nga dàq nag al imaamata Mohamad dañ koy sàng kenn meeteelu ko dagalee ma nag te toxal mooy rendi ñaari tëbaski te du wax lu benn am juróom ñeenti jabar te ñu wax lu ñeent loola jaglee ma wam ci naa dax alalaama teg meeteel wa tax nii fa ak mbuttal til xalami camalaan yar jaglee ma nag yokkaal yu jëraju wa kaal nekk yu di bees ba laxas til ak faani ci càngaay su mohum topp ñoo na sallaw jullee nañu alal badri ci Mohamad afdalan kenn kenn bi laa amami sujul iliman li adam ittifaqihim dégg sama kàddu aladi laa la aladi omar ma yaa ngi xoole waaw ñaara tax ñaara tax li barakati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma al malaikat aw li adam ittifaqihim ala xalifatin xinaidin bëgg ñëpp bàkkeelu ci wala boog ñàkk dëpp xilaafa xilaafa nga ko julleel moo tax mu ne waa daa waa daa am ko sila rasulallah alayhi wa sallam wa kufina wudia ala saririhi wa udkhila alayhi almuslimuna afwajan yaqumuna wa yusalluna alayhi suma yaxrujuna wa yakul aaxaruna wala yu'amuhum fi salaati alayhi imamun ilaa an qaala wa kaana awala man daxala baada almalaikati abubakar wa umar fa qaala assalaamu alayka ayu nabii wa rahmatullahi taala barakaatu wa maa nafar min almuhaajirin wal ansaar aduna maa yasaa albeytu fa sallimu kama sallama abubakar wa umar wa safu sufufan laa yu'amu ala ahad fa qaala abubakar wa umar wahuma fi safi lawali xi allahuma inna nashhadu alqad ballara ma unzila alayhi wa nasaxa li ummati wa jahada fi sabilillah hatta aaza allahu dinahu wa tammat kalimatahu fa aamana bi waxdahu la sharika lahu faj'alnaa yaa ilahana man yattabica alqawla alladi unzila maahu wajmac baynana wa baynahu hatta yacrifuna wa nacrifu fa inna kaamina mumina ra'uufan raxiiban laa nabtagi biliimaani badalan wa an nabtari bi sabaran abadan fa yaqul naasu aamin aamin aamin waaw Abubakar Sadiq ba muy julle lan la wax Mohamad da ko ne yow yàlla na nga seede ni kii nga si jële lépp la wàcce la wàcce woon ci moom jotal la ko aw xee tamit la abiré na leen wa jaada fi sabilillah hatta aaza allah dinahu jihaad na sa diine yow yàlla ba diine ji dëgër wa tamat kalimatuhu baatu diine mag na sëpp fa aamada bi waxdahu la sharika lah gëm nañ ko duñu bokkaale yàlla ak dara faj ala defalu nag yow yàlla na nga def yaa ilaha yow yàlla man koo xam ni yat tabiu dana topp xawla wax la di da nga xam ni unzila wàcce na maa jaanel moom lépp loo xam ni yàlla wàcce na ko ci Mohamed ñun ñii yàlla ñu jox xol boo xam ni am njub boo xam ni dañ ko topp la ko Mohamed defe ñu defe ko noonu waaw wajmaa baynana wa baynahu xata yaarifuna aw naarifo fa inna kaani bi wala farahima na nga def suñu diggante ngëm gu ma sëkk ba lépp loo xam ni xamal nañu ko nu xam ko te julli nag dafa ne koo xam ni dafa nekk bu ñeewati bari yërmane la naftati duñu sàkku bil imaani ci gëm gi noom badalan mun ko wacca dara xoolna séri dii sama la abadan njëg giitam buñ ko jënd gën a njëg yaqulu amin amin su ma yaqulu jëw la nag il faut génn loo teg loo teg وفيه أفرس حام الخطيفة شقرا وما وافق شقرا من أيمان جيت من قبل أنزله qasamam nee na bañ ko sangee wax nga ñu ko ñu ko sàgg sàng ko wax nga ñu sàng Mohamed wax nga ñoo soppi ndox ma wax nga niñ ko doon jullee wax nga lee boo ko doon xutba ngeen ko dugal ci biir wamee nag mu ni fil qabli anzalahum gussaanu awsahumu wa addaqu llabinaati tisay fi rajami anzalahu wàcce na Mohamed alxussaalu way sang ña fil qabri ne ko doon sang ba tey ñoo ko yor ci biir fax aliyu fadlu xusab waaye nag awsuhum ak awsu seen nag lañ ko ca tofal ni ko ba ñu tàyyee nga dimbale ñu ca taxal ko ca muy ndaw lañ ca tofal waaye wa adbaxoo wa adbaxoo dembale nga nañu muy dëgërale nañu àll bi naati ay doj yu ndaw ak ci saa yi di di juróom ñeent ci rajo mi ci ay doj doj ba mu mat juróom ñeent ñu fab ko rek kuus kuus gege ko mir ma pour mu dëgër rek la teg mu ni mu ni شقران من أهرمي حتى الليل يا إلهي وجهي أبدا أن مسمى شقرا مقطع بالخدم وقيل قد أهجوا بعد الحداق وقيل Allah'a emanet. وتمنينا وفيه أفرش حبرها القطيفة شح ران وما وافق الشكران من آني وأفرش للنا شكران شكران حمر القطيفة ملان مخنق فيه تقمي البحر تكت وما وافق دبون شكران شكران أريم كن تلال المال مخنقما كم تقول واو مو ملان مخنقما هم كبولة ملانيا نكو تابا ينبايو كتا تابا نينا وخيلا نيفنا أخرجوها جنينا ملان مخنقما بعد أوحدة لنا بيو لاتل قول المصطفى خير الحادين في جنجي لاتل ملخبي متل لغير رسول عدنكو يبو كرغا من حرامتنا بلال إنو رباش بقربة أكو سموس رشا يسنى القبر بامل محمد بنت سولي بحق الله بلال جل موسم كما سيكو تبب بب بامل ديويت ديويت ديويت بكيو تانك تمام ني ابن حمامة بلال رباش رشا يسنى القبر بامل محمد يبدأ ميتك من وجهات الرأسي تكما اسمع بب النسان ثم الخلق فيك خلق لك تقدر من برامك تصلي محمد نمي سلك كي كي جيسة توكا من قصولي نفض نح نمي سبان نلبا تقول لنا تعالي بي فهو يوكك أنا أجيه لنا لا من أسمى دي وصول البدر منتيان علي صلي وابلي خير مختتام يا من أتم في لطيفة قنطرة لنا تفيرة بيطرة أتمم لنا نورنا وفي جرائمنا تقضيها جنايا وتعرف يا نبي وعليه السلام دائما ما بني همي وفي بأنعام لنا وفرات لربنا يا من أتم خلاصي فائقا زررا قد زينت سيرة من خيرة النضل يا من لك المنادى ما عندك موصول تيكرا يا من يومي خمني أتم مطلنك خلاصي سب الخلاص الذهب من راجي مالك فائقا ما أجي كاري durar mo ci dur xam nga def telef da xam ni rafetna dama wori sama mam kenn duma xam nga du gatt way ne sante yalla bay bi ak ma dakhna al mustafa mazunan ajuban li yeuf bi re nak a fodu jeegi مصطفى مثلا عجيبا يا مدان المصطفى موضن مدحنا المصطفى مثلا موضن مدحنا المصطفى مثلا واجي يغفر لي عبور بلا واجي ومولده wajiyonan wa mawlidu wo wajiyonan wa mawlidu wo wajiyonan wa mawlidu wo wajiyonan ko feta sini wajiyonan ala suru.